वो कहने लगे, ए नूह, अगर तुम बाज ना आए तो तुम्हें पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया जाएगा।